DJ Lucky Force. Ciemno i spać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę. Znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie, gęste. Wilgoć osiada w twarzy. Tak smętnie siedzi na drzewie. Leniwie pióra w gładze. Czekam na wiatr, co zgoni. Ciemne, spędzone zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co zgoni. Ciemne, spędzone zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twarzą w twarz. Poranek przychodzi w południe. Bezładnie mijają godziny. Czasem zawdzięczy mucha. W sidłach pajczyny. A w słońce wysoko, wysoko świeci pilot w oczy. Rozgrzewa mnie schudzenie. Zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co zgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co zgoni. Ciemne, skłębione zasłony. Ale wtedy na raz zasłyszę twarzą w twarz. Na raz mam dwie. Żeby miał mieć mniej. Na szyję wkładam tu tą chain. Nie patrzę na twarz jej. Patrzę jak dupa skacze. Chain daj się, frame kartier. Odsuwu booty na raz. Mam dwie, bo życie jest za krótkie. Żeby miał mieć mniej. Na szyję wkładam tu tą chain. Na raz, mam dwie. Na raz, mam dwie. Na raz, na raz. Na raz. Jak mój dach, przytula mnie tak jak ja papier. Ja pachnę tak jak talibak. A ona pachnie amangłażem. Pije do dna, pije za nas. Pije za wszystko, czego bym chciał. Nie liczę strat, wydaję hajs. W nocy jak sowa, nie mogę spać. Lubię to życie. Ona oczy ma duże przez piksel. Swoją rękę kładę na jej tyłek. Pytam czy idzie, mówi oczywiście. Na raz mam dwie, bo życie jest za krótkie. Żebym miał mieć mniej. Na szyję wkładam butą czyń. Na raz mam dwie, na raz mam dwie. Jakby nie było jutra, tutaj euro gotówą. Opłacam z tyłu bucha, aż ty ją. Ja w ogóle zdarty, przez darcie moje jabłki. Chce mi się tańczyć, po pigułkach mam jabłki. Loża VIP, daję piny jak Pinterest. Nowe dzieło tworzę, wiadomo, że ewenement. A ona ma biały nos, nie przez tu derek, że przez tu latać, to musiała wjechać 7. Ty grać dla nas tu wam, jakby nie było jutra. Tutaj euro gotów wam, opłaca z bloku bucha. Przez nią nie sypiam nocami, ziemi jak Salvador Dali. Zabrycie daleko, że nie będzie już nikogo. Będziesz jedyną kobietą, która nosi moje logo. A dla siebie Stella V stanie się tą nową drogą, na której ustanę ja w ręku róże i alkohol. Ona jest tak upalona, pozwolona anioła. Lubię, kiedy obok ona pije, nie zmieram ona. Ona jest tam na mądry ten, drogami aureola. Follow that. sobie kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdala. Skrypali się maka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół kartka. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdala. Skrypali się maka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół kartka. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdala. Zawsze coś tu powiem, często przeklinam, bo targają mną emocje. Alibaba, chyba zajebie, wiki basa, każdy się śmieje. I czuję w końcu fajrat, ja se napiszę po ćwicie i nagram. Buja się dziewczyna, mordy i mama. Na sobie mam koszulkę z Adidasa. Chyba nie muszę na studę przedstawiać. My się bawimy, palimy, gadamy. Tak to wyrok se, tu zaczynamy. Bo to jest życie, aby się bawić. Dlatego nigdy nie znamy tych granic. Siema, wija, maka, paka. Nasza muzyka na głośnikach lata. Dograć się do Goku raczej wypada. Biorę się za to, musi to banglać. Jest prawda, ziomeczku, zajarek banta i ciosce tu. Nagramy se płytę, bo mamy w chuj tekstów. Zawsze jesteśmy gotowi do biegu. Jest nie to kosmos, uwierz człowiek. Dlatego nie popełniam tu żadnych błędów. Jasne, pali się baka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół karska. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdala. Pali się baka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół karska. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdala. Pali się baka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół karska. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdala. Pali się baka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół karska. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdala. Nowa piosenka, czujesz to pięknie. Zrobimy se klip, jakieś fajne przejście. Jak nagram numer, to czuję się świetnie. Banki podchodzą do mnie po zdjęcie. Niech nasza muzyka dalej się niesie. Choć da mi się nabić, to ci poleje. Widzimy się niedługo na koncercie. Wszyscy teraz górę, blandy i ręce. Pali się faka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół garstka. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdalasz. Pali się faka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół garstka. To robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdalasz. Pali się faka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół garstka. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdalasz. Pali się faka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół garstka. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdalasz. Pali się faka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół garstka. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdalasz. Pali się faka, yo madafaka. Są i znajomi, przyjaciół garstka. To co robię kurwa, to jest moja sprawa. Na chuj mi się w ślicie, ty kurwo pierdalasz. Kryo madafaka, w głowie mazaka. Zrobimy rozwerdol, dźwięk jest standard. Lubowa piosenka, dobrze to wandra. Uwierz porteczko, to nam pomaga. Nawijam te nuty, gdy wena to pada. Pokój trzeba, zapraszam do tańca. Kiedy to robię, to na wysoką skalę. Idę do klubu, dobrze się bawię. Później dokończę swoje wokale. Zapamiętaj kurwo, ja nigdy nie kłamię.